Egyszer megláttam, és rátaláltam, hisz őre áll. Vártam már rég, de nem csak álom, szívembe zárom a mosolyát, mozdulod hát. Ugye gondolsz néha rám, csillagfényes éjszakán, mikor nyugszik minden szépen, csendesen csak a szívem nem pihen. Ugye hallod angyalom, hozzád száll a sóhajom, messzi távoli földre néked üzenem, te legyél a kedvesem. Az évek szálltak, új percek vártak, és elváltunk örökre tám. Még mindig várom, hogy megtalálom, de messze van ő tőlem már. Válok vissza, várlak én, karjaimmal zárlak én. Tudom, visszajössz egy nyári szép napon, visszavárlak két karom. Ugye gondolsz néha rám, csillagfényes éjszakám, mikor nyugszik minden szépen, csendesen csak a szívem nem pihen. Mikor nyugszik